ตัวสามีหรือว่าพ่อของลูกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ฉันจะช่วยเธอยังไงได้ล่ะเนี่ยอะไรที่ว่าเคยทำมาหากินปลูกข้าวเก็บเกี่ยวล่าสัตว์อะไรพวกนี้มันไม่ได้แล้วจุดนี้มันไม่มีอะไรเลยเอางี้แล้วกันก็เอาเนื้อฉันนี่แหละฉันจะฆ่าตัวตายแล้วก็ให้แม่กับลูกเนี่ยได้กินข้ามหนทางอันกระดานนี้ไปสามีก็เสนอตัวขึ้นมาแบบนี้ภรรยาด้วยความรักสามีผู้ฟังมีความคิดว่าโอ้ยถ้าอะไรที่เป็นภาระของสามีฉันเป็นภรรยาเนี่ยฉันจะแบ่งปันได้แบ่งเบาได้ฉันก็จะยอมทำก็เลยมีความคิดว่าพี่คิดดูนะปกติฉันเคยไปรีดนมไปเก็บผลไม้เก็บผักอะไรต่างๆตอนนี้ฉันก็ทำไม่ได้เอางี้กันภาระของพี่นี่ก็เป็นภาระของฉันก็เอาเนื้อฉันนี่แหละกินก็แล้วกันฉันจะฆ่าตัวตายแล้วก็อุทิศเนื้อให้พี่แล้วก็ลูกเนี่ยกินเพื่อที่จะฆ่าหมุนดังกันดาน ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านจะได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเป็นความโชคดีทุกวันเป็นความดีงามในชีวิตของเราโดยรายการของเรานี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้มีเวลาวันละประมาณ1ชั่วโมงมาพบปะพูดคุยให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าจะฟังอยู่ทางสถานีวิทยุบางแห่งเขาก็ให้ครึ่งชั่วโมงบางแห่งก็ให้ชั่วโมงเต็มหรือว่าฟังผ่านทางเครื่องเล่นแบบต่างๆใดๆหรือแม้แต่ฟังผ่านทางออนไลน์ก็ตามนี่มาจากจุดนี้แหละมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ข่ายกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพราะว่าธรรมะนั้นแทรกซึมไปในทุกที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่าต่อให้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นนี่ธรรมะก็มีอยู่แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงของมันอยู่อย่างเดิมจะมามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือจะไม่มีก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่ามาค้นพบวิธีทางที่จะแก้ปัญหานี่สำคัญค้นพบวิธีทางที่จะแก้ปัญหาซึ่งไอ้ทางแก้ปัญหามันก็มีอยู่ของมันเดิมอยู่นั่นแหละไม่ว่าท่านจะมาตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามแต่ว่านำมาเรียบเรียงรวบรวมในลักษณะที่จะมีคนปฏิบัติตามได้ถ้าเราไม่มีท่านมาตรัสรู้เนี่ยมันก็จะทำได้ยากเราต้องใช้ความเพียรสูงต้องใช้ปัญญามากต้องมีความเข้าใจในจุดนั้นจุดนี้ถ้าทำยังไม่ถึงที่มันก็ไม่ได้ผลทำให้มันถึงที่เป็นตัวอย่างดูแล้วคนอื่นทำตามได้นี่จึงมีเป็นคำสอนออกมาเป็นวิธีการปฏิบัติออกมาทำอย่างไรอย่างไรได้นี่จุดนี้จึงมีความดีเป็นตัวเริ่มต้นมาเป็นความมหัศจรรย์ทุกท่านลองคิดดูเขาพูดเรื่องทวนกระแสของกามพูดเรื่องอย่ามีความยึดถือให้ปล่อยวางทั้งที่ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันยังมีความยึดถืออยู่มากชุ่มแฉะอยู่ได้กามมีความที่จะเอาเป็นตัวของตนแล้วมาพูดเรื่องทวนกระแสเนี่ยอุ๊ยไม่ถูกเขาเกลียดให้กับบุญแล้วหนำซ้ำเขายังฟังนี่มันจึงเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์คิดดูทำฟังบางทีบางคนเนี่ยจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไปบอกว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีนี่มันได้ขัดใจกันละพอขัดใจกันมันจะต้องได้เกลียดกันได้ไม่พอใจกันแต่พอมาพูดเรื่องคำสอนที่เป็นทวนกระแสนี่มันจึงเป็นความมหัศจรรย์ที่ว่าเขาไม่เกลียดแล้วนำซ้ำเขาอย่างฟังนี่เนี่ยมันไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีซึ่งในทุกวันจันทร์ดำฟังที่เรามาพบกันอย่างนี้ก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตที่จะนำเรื่องราว ประเด็นปัญหาสถานการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละที่บางทีมันเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยมันล็อกกันมาในลักษณะที่ว่าโอ้บางทีก็ให้เกิดความทุกข์มีปัญหาในชีวิตแบบต่างๆอย่างๆใดๆในที่นี้เราจึงต้องการจะมาดูว่าเราจะปรับยังไงให้เงื่อนไขในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นปมตรงไหนเอาธรรมะสอดแทรกอย่างไรถึงจะคลี่คลายแก้ออกได้มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันในช่วงของสมการชีวิตก็จะนำประเด็นเหล่านี้แหละมาพูดคุยกันจุดที่พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการท่านฟังว่าเนี่ยเขาทำอะไรกันอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะไปพูดขัดใจเขาว่าอย่าทำเลยเนี่ยมันจะได้เกลียดกันมันจะได้ไม่พอใจกันนี่แหละวันนี้ต้องการจะพูดเรื่องนี้อย่าเพิ่งเกลียดกันนะท่านฟังนะแต่ฟังก่อนทำความเข้าใจซะก่อนดูก่อนว่าเรื่องราวนี่มันเป็นมายังไงทุกวันนี้ท่านฟังก็จะมีค่านิยมสำหรับเวลาที่เราไปกินอาหารตามภัตตาคารบ้างไปกินอาหารที่ร้านอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเสร็จแล้วคุณก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ใครๆเขาก็ถ่ายกันมีกล้องอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันใช้สะดวกกับถ่ายนั่นนี่ก็ธรรมดาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตหมายถึงลง Facebook บ้างลง Instagram บ้างลง Twitter บ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทุกคนเขาก็ทำกันเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนถ้าเราจะเปรียบเทียบตรงฝั่ง10ปีก่อนอย่างเงี้ยไม่มีแบบนี้นะที่ว่าคุณจะมาถ่ายรูปอาหารที่ฉันกินลงโซเชียลทีนี้พอลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าคนนี้ก็อยากกินบ้างคนนั้นก็อยากกินบ้างในตัวเราเวลาเห็นคนอื่นเขาลงบางทีเราก็อยากไปกินบ้างถ่ายรูปโชว์ซะหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกมื้ออาหารคุณจะถ่ายรูปลงโชว์ใช่ปะล่ะเฉพาะที่มันดีๆนี่ก็จึงมีลักษณะว่ากินโชว์โชว์ว่าคุณไปกินที่นี่มาเดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่ามีรายการทาง YouTube อินเทอร์เน็ตนี่แหละที่ว่าสั่งอาหารอะไรต่างๆมาแล้วก็กินให้ดูกันเลยก็มีคนไปดูนะท่านฟังสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะมามีคนมาจ้องมองดูว่าเรากินอะไรอะไรเนี่ยหุ้ยก็จะขวนอายกันตัวเองก็กินของตัวเองฉันก็กินของฉันไม่ต้องมาคอยจ้องดูกันอย่างเงี้ยแต่เดือนนี้เนี่ยเอากล้องถ่ายเลยแล้วก็กินให้ดูเลยแล้วสำหรับบางคนที่เขาดูเนี่ยบางทีก็ไปกินด้วยไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดเนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสถานที่เรื่องวิธีการกินต่างกันแต่ว่าก็ดูอ่ะชอบดูเป็นเหมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความบันเทิงเป็นการเสพข้อมูลหรือในบางคนที่เขาไม่มีอันจะกินอย่างเงี้ยตัมบูฟังที่ว่าพอเขามาเห็นปุ๊บก็อยากกินบ้างหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าในสมัยที่สำหรับบางคนที่ไม่ได้มีอันจะกินผู้เห็นคนอื่นเขากินนั่นนี่เราก็มีความอยากที่จะกินขึ้นมาด้วยเรื่องราววัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทุกฝั่งจะเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าอยากจะนำมาพูดเปิดเป็นประเด็นว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมการกินเรื่องการรับประทานอาหารเราควรจะพิจารณาอย่างไรเพราะถ้าบอกว่าไม่ต้องกงไม่ต้องกินมันละดังนั้นอันนั้นก็เกินไปเป็นการทำทุกขกิริยาสุดตรงไปข้างหนึ่งแม้แต่ถ้ากินแล้วก็จะต้องมาถ่ายรูปลงโชว์นั่นนี่อันนี้ก็เกินไปเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้มีปรุงแต่งแค่นี้คิดดู10 20ปีก่อนถ้าจะมาคิดว่าถ่ายรูปลงโชว์ของฉันเนี่ยมีแค่พวกภัตตาคารเท่านั้นเองที่เขาจะทำแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนนี่เป็นได้หมดมันเปลี่ยนแปลงไปจะมีการปรุงแต่งอะไรที่มันจะมากขึ้นไปกว่านี้ที่เรายังคิดไม่ถึงอีกก็อาจจะมีตามมาในเรื่องนี้เราจะทำความเข้าใจอย่างไรท่านฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเรื่องประเด็นวัฒนธรรมในการบริโภคซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้เรามีความเข้าใจรู้ซึ้งถึงซึ่งธรรมะได้มากขึ้นได้แน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องเหตุที่กล้าบันลือสีนาฏณทันติเวมหาวีราปริสาสุวิสารธาตะตากาตาพลับปัตตาตินนาโลเกวิสัตติกังก็พระตถาคตทั้งหลายทรงเป็นพระมหาวีระบรรลุทศพลยานข้ามตัณหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรรลือในท่ามกลางบริษัทสังยุตตนิกายสีหสูตรข้อที่451ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารเข้าไปเฝ้าณที่ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทมารกล่าวว่าท่านกล้าบรรลือดุจราชสีห์ท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วหรือเพราะคนที่จะพอสู้กับท่านได้ก็ยังมีอยู่นะพระองค์จึงตรัสภาษิตนี้คำว่าทรงเป็นมหาวีระหมายถึงผู้กล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่ในการกำจัดกิเลสทศพลยานหมายถึงพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต10ประการเช่นทรงมีฐานาฐานญาณยังรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งต่างๆว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และกรรมวิปากญาณที่ยังรู้ผลของกรรมต่างๆเป็นต้น และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของสมการชีวิตทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกำลังพูดคุยกันอยู่ในประเด็นเรื่องของอาหารการกินตำฝังอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีบางคนก็ถ่ายรูปลงโซเชียลบางทีบางคนก็ไปกินหาโอ้ถึงต่างจังหวัดชายแดนต่างประเทศนั่นนี่ในลักษณะเรื่องการกินนี้เราควรจะมีธรรมะสอดแทรกอย่างไรเพราะว่าทุกมื้อทุกคำทุกเม็ดที่เราเคี้ยวกินกลืนเข้าไปเนี่ยเป็นประโยชน์ได้นะทุกฝั่งอย่างไรก็ตามมันก็เป็นโทษได้เรามาทำความเข้าใจไปทีละประเด็นทุกฝั่งเอาที่ตัวแม่บทก่อนแม่บทในเนื้อหาประสูตรเรื่องราวท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ยกถึงเรื่องหัวข้ออาหาร4อย่างซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เคยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหนึ่งในอาหาร4อย่างอย่างแรกที่เรากำลังพูดถึงในประเด็นนี้ก็คือกัปปลีกาลาอาหารที่เรียกว่าอาหารคือคำข้าวนั่นเองในอาหารคือคำข้าวนี้แม่บทคำสอนท่านบอกไว้ว่าเปรียบเทียบเหมือนกับกินเนื้อลูกของตัวเองพ่อแม่เดินทางกันดารเอาเสบียงไปเพียงเล็กน้อยถึงกลางทางโอ้ยังไม่ถึงที่หมายดีเลยเนี่ยปรากฏว่าเสบียงที่เตรียมมานั้นหมดซะก่อนแล้วทำยังไงดีไปกันพ่อแม่ลูกก็เลยเอาลูกนี่แหละกินเนื้อลูกเพื่อที่จะผ่านหนทางอันกันดารเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะคิดดูพ่อแม่มีลูกอยู่คนหนึ่งจะกินเนื้อลูกตัวเองเพื่อที่จะเป็นอาหารโอ้ยคนกินเนื้อลูกมันจะไปอร่อยได้ยังไงทุกฝังมันช่างดูตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับเรื่องราวที่เราเอามาโพสต์ลงกินอร่อยเขาเสิร์ฟดีอย่างนี้รสชาติอย่างนี้บรรยากาศดีอย่างนี้อย่างนี้โอ้เหมือนกับคนละขั้วเดียวกันแม่บทที่ท่านยกมาเนี่ยจุดเนี้ยเราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจไปทีละประเด็นตั้งฝั่งในเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของกามก กามเนี่ยคือความกำหนัดยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอยู่ในใจแยกออกต้องละเอียดนิดนึงคือกามที่เป็นภายในเรียกว่ากิเลสกามกับกามที่เป็นวัตถุกามมี2 อย่างวัตถุอะไรที่มันจะเป็นเครื่องให้เกิดความปลื้มใจยินดีเคลิบเคลิ้มอันนี้เราเรียกว่าวัตถุกามได้เช่นบ้านหลังใหญ่รถหรูๆอาหารดีๆแต่ถึงแม้ว่าสำหรับบางคนบ้านไม่ต้องหลังใหญ่รถก็ไม่ต้องหรูอาหารก็ธรรมดานี่แหละเขายังเคลิบเคลิ้มยินดีพอใจได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราเรียกว่าวัตถุกามแยกออกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่มันจะมาติดยึดในภายในใจของเราเนี่ยแหละที่มันจะมาจ่อตรงกันกับพวกวัตถุกามนี้แต่เกิดขึ้นในภายในอันนี้เราเรียกว่ากิเลสกามแยกเป็น2 ส่วนนะส่วนที่จะเป็นอันตรายคือส่วนที่เป็นกิเลสกามที่จะครอบงำกลุ่มรุมทำให้จิตใจของเรามันคล่องเคลือบเคลิ้มมึนงงไม่สะอาดขุ่นมัวไปเป็นที่จะเกิดแห่งอาสวะแล้วก็สิ่งอื่นๆตามต่อมาที่เป็นอกุศลไม่ดีต่างๆเรากำลังพูดเจาะประเด็นมาในเรื่องของกามกิเลสตรงจุดนี้ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าใจว่าสิ่งที่จะทำให้คนบริสุทธิ์ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอาหารต่อให้อาหารที่บริสุทธิ์มาอย่างดีเลยก็ตามบริสุทธิ์เรียบร้อยมาอย่างดีแล้วแต่ถ้าในใจยังมีกิเลสกามเนี่ยยังไงมันก็ยังดีให้ไม่ได้ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ยังจะทำจิตใจให้มันผ่องใสสะอาดไม่ได้เพราะยังมีส่วนที่อยู่ข้างในคือกามกิเลสแต่ทั้งสองอย่างทั้งข้างนอกและข้างในต้องเกื้อกูลกันในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปทีนี้จะมาถึงในภายในก่อนว่าจิตใจของมนุษย์คนเราเนี่ยจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ไม่ใช่เพราะอาหารอยู่แล้วแต่มันต้องเพราะอยู่ที่ข้างในคือในใจของเราว่ามันมีกิเลสกามไหมมีราคะโทสะโมหะเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีก็บริสุทธิ์ได้ทีนี้กามเนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาก็จะหมายว่าผู้ยังบริโภคกามคารวาสยังครองเรือนก็ไปกินข้าวเย็นก็ธรรมดาใช่ไหมก็ถ่ายรูปลงโซเชียลก็ไม่น่าจะมีปัญหาไปกินอะไรมาอร่อยอร่อยก็ซื้อมาฝากพ่อฝากแม่ฝากคนที่บ้านบ้างก็ดีได้อยู่ท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาเลยพวกนี้พวกนี้เป็นลักษณะของผู้บริโภคกามอยู่แล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จัดกันไปไม่มีปัญหาปัญหามันจะเริ่มเกิดก็ตรงที่ว่าเริ่มมีการผิดศีลนี่นะสิอย่างเช่นว่าถ้าพระสงฆ์อย่างนี้นะพระสงฆ์ไปฉันเพลเอาถ่ายรูปลง Facebook แต่ถ้าเริ่มไปอ้าวทำไมกินข้าวเย็นมีมาม่าตอน6โมงเย็นโพสต์ลง Facebook อันนี้เริ่มไม่เข้าท่าแล้วประหนึ่งคือเริ่มผิดศีลแล้วผิดความเป็นปกติเป็นอะไรโอ้ฉลามมอละ 30,000หรือแม้อาหารธรรมดาธรรมดาต้มผักถุงละ30บาทก็ตามนี่เหมือนกันพวกนี้คือวัตถุกามข้างนอกแต่ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจเกิดเป็นกิเลสกามข้างในกิเลสกามข้างในนี่ไม่ดีละจะกำจัดยังไงจะละยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อไปประเด็นที่ต้องพูดถึงในที่นี้คือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุกามที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะถุงละ30หรือหม้อละ 30,000ถ้าได้มาจากการที่ต้องผิดศีลนี่เรื่องของการได้มานะถ้าได้มาด้วยการต้องผิดศีลเช่นฆ่ามาขโมยมาลักมาอันนี้ไม่ดีแน่อาหารประเภทนี้หรือศีลนี่ยังรวมถึงลักษณะรูปแบบของการบริโภคด้วยถ้าเป็นกรณีของพระสงฆ์เอาอาหารที่ได้มาบริสุทธิ์ก็จริงแต่บริโภคล่วงเวลาก็ถือว่าผิดศีลกรอบขอบของศีลนี่จึงต้องดูสำหรับเรื่องของการบริโภคว่าอยู่ในกรอบขอบของศีลไหมในเรื่องแรกเรื่องของศีลนั้นก็คือการได้มาซึ่งอาหารประเภทนั้นศีลข้อแรกท่านผู้ฟังคือปานาติปาตาเวรมณี คือการเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปซึ่งก็หมายถึงเจาะจงลงไปเลยซึ่งก็หมายถึงนี่แหละเอามือเราเนี่ยประหารเองฆ่าเองทำเองบางคนนี่ก็ฆ่าทำเองลง YouTube ลงวิดีโอเลยเห็นตั้งแต่กระบวนการเชือดมันมาเป็นยังไงแล่มันออกเป็นชิ้นๆจนทำเสิร์ฟมาเรียบร้อยจัดลงโต๊ะเปิบเข้าโอ้อันนี้ก็เกินไปนี่คือเกินกรอบขอบของศีลในข้อที่ว่าลงมือฆ่าเองกรอบขอบของศีลในข้อแรกนี้ยังขยายความถ้าเราจะเอาละเอียดเนี่ยนะทุกฝั่งนะ 1. ฆ่าด้วย 2. สั่งให้คนอื่นทำก็เหมือนกันด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็สั่งให้คนทำเออเธอไปล้มวัวตัวนี้มาแล้วก็เอามาทำเป็นลาบทำเป็นก้อยทำเป็นย่างออกมาอันนี้ก็ผิดศีลเหมือนกันก็เกินไปเกินกรอบขอบของศีลในข้อที่ถึงแม้จะไม่ได้ลงมือทำเองแต่ก็สั่งคนอื่นเขาทำถ้าเราจะเอาละเอียดลงไปอีกตามฝั่งกรอบขอบของศีลในข้อถัดมาก็คือการที่ชักชวนให้เขาทำลักษณะการชักชวนเนี่ยท่านเคยใช้คำเปรียบเทียบเอาไว้ถึงภิกษุรูปหนึ่งตามฝั่งที่ภิกษุรูปเนี้ยก็ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำคุ้นเคยกันมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าที่บ้านโยมอุปถัมภ์นี่เขาก็เลี้ยงโคทำอาชีพปศุสัตว์ด้วยทำการเกษตรด้วยมีแม่โคตัวหนึ่งในคอกของเขาเนี่ยมันคลอดลูกใหม่ออกมาลูกโคเกิดมาใหม่ๆท่านผู้ฟังผิวหนังมันก็ยังไม่ได้โดนแดดโดนอะไรมากเนี่ยมันก็จะเป็นแดงๆไปอีกโทนหนึ่งภิกษุรูปนี้ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมอุปถากนี้ก็เห็นบัวน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยนะสีแดงเลยโอ้ก็เลยไปมองจ้องดูบัวน้อยตัวนี้โยมอุปถากก็อ้าวท่านมองดูอะไรทำไมไปจ้องมันอย่างนั้นพระรูปนี้ก็บอกโอ้ฉันต้องการหนังมันนี่ดูสีดีนะพูดแค่นี้ตำฝังปรากฏว่าโยมอุปถากนี่เขาก็จับลูกวัวตัวนี้ไปเลยไปขึงพืชปาดคอถลกแล่หนังออกมาก็ห่อผ้าเอาให้ภิกษุรูปนั้นเดี๋ยวนั้นเลยภิกษุรูปนั้นก็ไม่ได้จะอะไรแล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้สั่งให้เขาทำใช่ไหมแต่ว่าโยมนี่เขาทำของเขาเองเขาเอามาให้เราก็รับไว้แล้วรับเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าสังฆติห่อไว้อย่างดีไม่ให้ใครรู้ก็เดินกลับมาที่วิหารแม่โคทำฝังก็เดินตามภิกษุรูปนี้มาด้วยเพราะว่าด้วยคิดว่าโอ้ลูกฉันอยู่ที่นั่นภิกษุนี้เอาลูกฉันไปเราเอาหนังห่อผ้าสังฆติเอาไว้แม่โคนี้ก็เดินตามไปจนกระทั่งไปถึงวิหารนู่นนะพระทั้งหลายนี่ก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมแม่โคตัวนี้เดินตามพระรูปนี้มาเอ๊ะเป็นยังไงเนาะนี่เนาะก็เลยเข้าไปสอบถามดูในระหว่างที่สอบถามอยู่นั้นปรากฏว่าเลือดนะฟังเลือดเนี่ยมันซึมออกมาจากผ้าสังฆติเป็นเลือดของลูกวัวตัวนั้นนั่นเองโอ้ยเรื่องก็จึงแดงขึ้นมาเอ้านี่ท่านไปชักชวนให้เขาฆ่าลูกวัวแล้วเนี่ยโอ้ไม่ดีนะเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ติเตียนนะฟังวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตามถึงแม้จะไม่ได้สั่งให้เขาทำก็ตามเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัวนั่นจะไปสั่งให้คนนั้นคนนี้เขาทำอะไรให้มันก็ไม่ได้อันนี้เขาทำของเขาเองเป็นทรัพย์ของเขาเองไม่ได้ขโมยมาแต่ว่าเป็นการชักชวนให้เขาทำเนี่ยรูปแบบในการที่ไปจ้องมองดูพูดเรียบๆเคียงๆว่าต้องการหนังมันเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะการชักชวนให้กระทำซึ่งรูปแบบของปานาติบาเนี่ยก็ขยายไปจนถึง3อย่างนี้หมายถึงการลงมือฆ่าเองการสั่งให้เขาทำเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าของสั่งได้อาจจะไม่ได้ลงมือเองแล้วก็ขยายต่อไปถึงว่าถ้าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าชักชวนให้เขาทำแต่ท่านมาฟังรู้ไหมว่าในอุตสาหกรรมนมวัวเนี่ยนะลูกวัวเนี่ยเป็นอันตรายที่สุดของอุตสาหกรรมนี้เพราะอะไรเพราะมันมาแย่งนมวัวของแม่วัวกินเขาก็จึงพยายามที่จะหาทางกำจัดลูกวัวโดยการที่แบบว่าคิดว่าไอ้นี่เป็นโอ้โหเนื้อลูกวัวสุดยอดเนื้อนุ่มอะไรต่าง แต่จริงๆเนื้อของเด็กเนี่ยมันไม่ได้อร่อยหรอกอันนี้คือจากคนที่เขากินมานะเขาพูดมาเนี่ยเป็นแค่รูปแบบของมาร์เก็ตติ้งเฉยๆการตลาดเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะเอาให้มันละเอียดละออเลยนั้นในสี่ข้อแรกเนี่ยการที่เราไปชักชวนให้คนอื่นเข้ามาฆ่าด้วยรูปแบบของการไปสร้างดีมานด์ซัพพลายไว้ในตลาดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเหมือนกันนะทุกฝั่งแต่นอกจากเรื่องของศีลในข้อแรกแล้วเนี่ยจะขยายไปถึงจุดที่ว่าแม้แต่การค้าขายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอกรณียกิจเนี่ยคือกิจที่ไม่ควรค้าไม่ควรขายของผู้ค้าขายเนี่ยหนึ่งอย่างนั้นก็คือการค้าขายสิ่งมีชีวิตขายมนุษย์บ้างขายสัตว์เป็นบ้างและสองคือการค้าขายเนื้อสัตว์นี่แหละถ้าว่าเราจะเอากันให้แบบว่าเป๊ะๆละเอียดเลยเนี่ยนะการที่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยที่ว่าเราไปซื้อมาจากตลาดนั่นเป็นรูปแบบการชักชวนให้เขาทำเนี่ยก็จะเข้าข่ายในกรณีที่ว่าผิดศีลเข้าข่ายในกรณีที่ว่าค้าขายในสิ่งที่ไม่ควรค้าขายกรอบขอบของศีลก็จึงกว้างขวางออกไปนั่นนี้อยู่ที่เราพิจารณาดูว่ารูปแบบกรอบขอบของการที่เราจะประพฤติกระทำเนี่ยจะให้มันกว้างขวางกระจายไปถึงระดับไหนเรื่องของศีลมีเรื่องของการค้าขายมีประเด็นในศีลข้อที่2ก็คือว่ายังรวมถึงการขโมยด้วยที่ว่าต้องไม่ขโมยมาอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าลูกบัวเนี่ยมันต้องกินนมแม่ใช่ไหมเขาก็จึงพยายามที่จะกำจัดลูกบัวเพื่อให้ได้นมมาเยอะๆจริงๆการที่เราเอานมแม่วัวมาเข้าขายกันขโมยนมแม่วัวไหมจากลูกของมันซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยบางทีท่านก็ฉันนมวัวด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรท่านฟังเพราะในสมัยก่อนเนี่ยวัวมันเยอะมากท่านฟังบางทีมันก็ล้มตายเองอยู่ในคอกส่วนที่เกินของนมแม่วัวมันก็มีเยอะเพราะว่าด้วยปริมาณวัวที่มันมากทำให้ปริมาณนมที่มันเหลือออกมาเออมันก็มาพอเลี้ยงคนมาพอเลี้ยงภิกษุอันนี้เราศึกษาจากเรื่องของในธรรมบทนิทานต่างๆเนี่ยเราจะเข้าใจบริบทประเด็นของเรื่องนี้ได้ประเด็นถ้าพูดถึงในประเด็นนี้ถ้าเราจะเอาให้แบบคมกริบเรียบร้อยที่สุดเลยเนี่ยเนื้อสัตว์ที่มันจะดีบริโภคได้ก็คือส่วนที่เป็นมันตายเองมันตายเองแล้วก็เอามาบริโภคได้ทีนี้เรื่องของศีลเนี่ยก็ยังขยายกว้างออกไปถึงเรื่องการเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนด้วยเมื่อสักครู่ที่พูดมาท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจไปว่าหมายถึงเฉพาะเรื่องของเนื้อสัตว์เรื่องของนมแต่จริงๆแล้วมันขยายไปมากกว่านั้นท่านผู้ฟังเอาถึงแม้ว่าข้าวที่เรากินหรือกาแฟที่เราดื่มหรือแม้น้ำเปล่าก็ตามที่เราใส่แก้วใส่หลอดดูดขึ้นมาเนี่ยถ้าบอกว่าได้มาจากการที่จะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเช่นบางทีการค้าขายช็อกโกแลตโกโก้หรือว่าข้าวหรือยาสูบบางอย่างหรือผลไม้บางประเภทเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยกับแรงงานเด็กบ้างเกี่ยวข้องด้วยกับการค้ามนุษย์บ้างเกี่ยวข้องเนื่องด้วยกับการค้ายาเสพติดบ้างอย่างที่เราจะได้ยินข่าวดูฟังว่าโอโกโก้ซึ่งหมายถึงผลชนิดหนึ่งที่เอามาทำช็อกโกแลตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานเด็กในแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าข้าวนี่เกี่ยวข้องกับการเอารัดเอาเปรียบชาวนาหรือว่าผลอะโวคาโดอย่างเงี้ยเอาไปเกี่ยวข้องยังไงไม่รู้กับพวกที่ค้ายาเสพติดปลุกโคเคนอะไรต่างๆคอนเซปต์เรื่องแนวความคิดแบบนี้ทุกฝั่งถ้าไม่มีนักปฏิบัติที่มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วที่เขาก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารของเขาเนี่ยที่บอกโอ้ฉันจะไม่เบียดเบียนใครๆเลยจะกินอาหารนี่ก็กินเฉพาะแต่จากต้นไม้ที่มันโตเองตามธรรมชาติไม่ได้มีใครมาปลูกหรือเป็นเจ้าของเอาไว้โอ้ยจะไปเด็ดมันออกมาก็กลัวจะเป็นการทำร้ายมันทำร้ายสัตว์อะไรที่อยู่บริเวณนั้นก็ถึงขนาดว่าไปกินผลไม้ที่มันหล่นเองไม่ต้องไปทำต้นไม้ให้มันลำบากพลัดพราก บางทีก็รากหรือนกมันกินผลที่สุกคาต้นเอาถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ไปเอามันมาเพราะว่านกหรือกระรอกนั้นมันเป็นเจ้าของอยู่ก็รอให้มันหล่นมาก่อนเอาหล่นมาแล้วเปลี่ยนสถานภาพแล้วก็เคยไปเอาพวกเนี้ยมารับประทานนี่คือแบบแนวความคิดที่จะรับประทานอาหารโดยที่ไม่เบียดเบียนใครเลยเนี่ยแบบนี้ก็มีทีนี้กลับมาถึงประเด็นตรงที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการท่านฟังว่าเอาแล้วถ้าเราจะเอาแนวความคิดเรื่องของศีลเรื่องของการค้าขายที่ไม่ควรค้าขายเช่นเนื้อสัตว์เป็นต้นแล้วยังขยายความรวมไปถึงเรื่องของการเบียดเบียนในรูปแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเนี่ยแล้วทำไมตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกว่าพ่อแม่นี่ฆ่าลูกของตัวเองกินเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางกันดารอันนี้มันดูเหมือนจะขัดกันดูฟังแต่ถ้าเราเจาะลึกดูลงไปในรายละเอียดรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเรื่องราวที่ยกขึ้นมาในตอนต้นที่บอกว่าพ่อแม่ฆ่าลูกตัวเองกินเนี่ยสภาวะสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็คือว่าสามพ่อแม่ลูกก็พากันเดินทางเอามีเสบียงติดตัวแค่นิดหน่อยเดินทางไปก็เดินทางไกลด้วยเส้นทางก็กันดารมากด้วยเดินทางไปได้แค่ครึ่งเดียวบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่มีหมู่บ้านไม่มีป่าไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งกันดารเสบียงก็หมดด้วยตัวสามีหรือว่าพ่อของลูกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ฉันจะช่วยเธอยังไงได้ละเนี่ยอะไรที่ว่าเคยทำมาหากินปลูกข้าวเก็บเกี่ยวล่าสัตว์อะไรพวกนี้มันไม่ได้แล้วจุดนี้มันไม่มีอะไรเลยเอางี้แล้วกันก็เอาเนื้อฉันนี่แหละฉันจะฆ่าตัวตายแล้วก็ให้แม่กับลูกเนี่ยได้กินข้ามหนทางอันกันดารนี้ไปสามีก็เสนอตัวขึ้นมาแบบนี้ภรรยาด้วยความรักสามีผู้ฟังมีความคิดว่าโอ้ยถ้าอะไรที่เป็นภาระของสามีฉันเป็นภรรยาเนี่ยฉันจะแบ่งปันได้แบ่งเบาได้ฉันก็จะยอมทำก็เลยมีความคิดว่าพี่คิดดูนะปกติฉันก็ไปรีดนมไปเก็บผลไม้เก็บผักอะไรต่างๆตอนนี้ฉันก็ทำไม่ได้เอางี้แล้วกันภาระของพี่ก็เป็นภาระของฉันก็เอาเนื้อฉันนี่แหละกินก็แล้วกันฉันจะฆ่าตัวตายแล้วก็อุทิศเนื้อให้พี่แล้วก็ลูกเนี่ยกินเพื่อที่จะฆ่าหมุนต่างกันดานไฟพ่อคือสามีก็มาคิดว่าโอ้ถ้าเมียเราตายเป็นแม่ของลูกนี่ลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าทักษะในการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆนมก็ไม่มีจะทำยังไงก็เลยมามีความคิดวาบหนึ่งขึ้นมาท่านฟังบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราสองคนยังมีกันอยู่เนี่ยนะก็มีลูกใหม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราก็ฆ่าลูกนี่แหละกินเนื้อซะดีกว่าเพื่อที่จะข้ามหนทางกันดารพอรอดไปแล้วก็ค่อยมีลูกใหม่แต่ว่าพอจะลงมือฆ่าลูกท่านฟังพ่อนี่ก็โอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้เนื่องจากด้วยความรักลูกเพราะว่าตัวเองนี่ก็คอยเลี้ยงดูครอบครัวทำมาหากินก็เพื่อลูกนี่แหละโอ้ยจะมาให้ฆ่าลูกกินเนี่ยไม่ได้ด้วยความรักก็เลยบอกว่าเอางั้นเธอทำแล้วกันแม่เธอฆ่าลูกซะก็เลยส่งลูกเนี่ยไปให้แม่ยิ่งแม่เป็นฝังเลยลูกเกิดจากครรภ์ของตนเองทั้งน้ำนมทั้งตอนที่แพ้ท้องบริหารครรภ์ต่างๆโอ้ยิ่งฆ่าลูกไม่ลงจะทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าด้วยความรักลูกก็เลยส่งไปให้พ่อเนี่ยพ่อนี่แหละเธอเนี่ยทำเราจะได้รอดกันไปโอ้ยทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้พ่อจะทำก็ทำไม่ได้ส่งให้แม่ทำแม่จะทำก็ทำไม่ได้ส่งกันไปส่งกันมาทำฝังปรากฏว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรสามคนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ที่มีเงาปลุกโปร่งส่งกันไปส่งกันมาเด็กด้วยความเพลียด้วยความเหนื่อยอ่อนก็ปล่อยหลับไปส่งกันไปส่งกันมาก็เฉามือแล้วก็ตายตายคาอ้อมอกอ้อมกอดของทั้งพ่อและแม่นั่นแหละพ่อแม่พอมาสะกิดลูกอีกทีหนึ่งเอ้าลูกหลับไปเอ้าตายแล้วโอ้ตื่นไม่ได้ตายอยู่นะที่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนเด็กเนี่ยต้องฟังความอดทนมันก็มีน้อยกว่าผู้ใหญ่ส่งกันไปส่งกันมาก็สลบไปแล้วก็ตายไป พ่อแม่นี่เสียใจมากทุกฝั่งเลยเสียใจมากลูกที่เกิดจากเราสองคนมาตายอยู่หน้าที่ตรงนี้ทำยังไงล่ะถ้าบอกว่าจะตายตามลูกไปมันก็โอ้ยไม่ได้ขับแค้นใจมากขับแค้นใจมากเดินทางมาก็กันดารเสบียงก็หมดลูกก็ยังมาตายถึงจุดนั้นเนี่ยตัวเองก็ต้องเอาชีวิตรอดเข้าใจไหมถูกบีบบังคับด้วยสัญชาตญาณของความที่ตัวเองก็ต้องเอาตัวรอดถูกบีบคั้นด้วยความที่โอ้ลูกรักก็มาตายเนี่ยยังจะต้องมากินเนื้อลูกนี่นี่ตรงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเปรียบเทียบว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรนี่แต่เราจะต้องมาพิจารณาใครครัวนี่นะว่ากินเนื้อเด็กเนี่ยมันไม่อร่อยนี่ที่ว่าเขามาทำการตลาดไงเอาเนื้อลูกวัวมาบอกว่านุ่มอย่างนั้นทำอย่างนี้มันผ่านกระบวนการทั้งนั้นแหละท่านฟังเพราะว่าเนื้อของเด็กเนี่ยมันไม่อร่อยข้อที่หนึ่งเป็นท่านใช้คำว่าเป็นปฏิกูลเป็นปฏิกูลที่ว่าเนื้อดิบด้วยยังไม่ได้ปิ้งยังไม่ได้ผ่านความร้อนยังไม่ได้มีเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆเนื้อดิบเนี่ยยังไงมันก็ไม่อร่อยคุณจะบอกว่าหวานอร่อยยังไงก็ตามอันนั้นคือต้องมีการผ่านการปรุงรสมาแล้วในระดับหนึ่งไม่ว่าจะจากอาหารที่วัวมันกินเข้าไปหรือว่าจากการหมักกันอะไรสักอย่างใดหนึ่งล่ะว่าเนื้อดิบเนี่ยเป็นปฏิกูลแน่แล้วก็ไม่ใช่เนื้อดิบทั่วๆไปนะนี่มันเนื้อของลูกด้วยนะและไม่ใช่เนื้อของลูกคนทั่วๆไปที่เราไม่ได้รักใคร่หรือว่าลูกทรพีอะไรอย่างนั้นแต่นี่คือเนื้อของลูกรักนะโอ้โหท่านฟังลองคิดดูพ่อแม่นี่ต้องมากินเนื้อลูกลูกรักด้วยเนื้อดิบอีกไม่ได้จะมีเครื่องปรุงรสอะไรตัวเองก็ไม่ได้อยากให้ตายแต่ก็ต้องจำใจกินถ้าไม่กินได้เนี่ยจะไม่กินเลยแต่ต้องจำใจกินเพราะว่าด้วยเพื่อที่จะอาศัยเดินข้ามหนทางกันดารตัวนี้ทำให้เราพิจารณาข้อหนึ่งได้คือว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ผิดศีลไงไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลในลักษณะที่ว่าไม่ได้จงใจเจตนาในการที่จะฆ่าลูกของตนเองตรงนี้แต่ว่าลูกนั้นได้ตายเองในระหว่างพ่อและแม่นั้นอันนี้แน่นอนว่าเกิดการเบียดเบียนเกิดการที่ถูกบีบคั้นจากสิ่งแวดล้อมจากเรื่องของสภาพอากาศจากเรื่องของการเดินทางความเป็นอยู่ถูกบีบคั้นแน่ถูกเบียดเบียนแน่มีเสียงเรื่องของการผิดศีลด้วยตรงจุดนี้แหละที่ท่าเพื่อว่าอาหารที่เราได้มาเนี่ยบางทีมันผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาบางทีเราก็ไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังมันต้องมีการเบียดเบียนต้องมีการผิดศีลหรืออะไรล่ะมันมาถึงหน้าเราแล้วเนี่ยถ้าเรายังจะบริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมานี่นะบาปมันยิ่งมากบาปยิ่งมากนี่เพราะอะไรเพราะกระบวนการได้มันมาก็บาปแล้วใช่ไหมยิ่งถ้าลงมือเองด้วยสั่งให้เขาทำอะไรอย่างนี้อีกเนี่ยกระบวนการทั้งซัพพลายเชนได้มานี่ก็เบียดเบียนทั้งผู้ค้าทั้งผู้ปลูกอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วมาตกถึงหน้าเราจะทำให้มันเป็นบุญหรือเราจะทำให้มันเป็นบาปต่อไปอีกแต่เรารับบาปมาแล้วก็ต่อบาปไปเพลิดเพลินกินไปลุ่มหลงไปมีกามกิเลสมากในวัตถุกามคืออาหารที่อยู่ต่อหน้าเราโหนี่บาปก็ต่อไปเราก็รับบาปมาแล้วก็ต่อบาปไปต่อไปจากปากจนออกมาทวารหนักนั่นแหละแต่เอาใหม่ทุกฝั่งในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเอาให้พิจารณาเหมือนกินเนื้อลูกพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคไม่ได้กินจนล้นคอหอยไม่ได้กินแล้วว่าจะต้องมาหวังว่าแหมฉันจะได้กินแบบนี้อีกเมื่อไหร่เนาะหรือไม่ได้กินว่าฉันกินตรงนี้แล้วเก็บไว้กินตรงนี้เท่านี้ผ่านทางกันดารแล้วจะเอาไปปรุงด้วยรสเค็มหรือรสเปรี้ยวแล้วก็กินต่อหรือว่าไม่ได้กินคิดว่ากินเท่านี้จบตรงนี้แล้วจะไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าแหมฉันกินเนื้อลูกขนาดนี้มันอร่อยอย่างนี้อย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาจะไม่ได้กินอย่างนั้นเข้าใจไหมการกินเนื้อลูกอาศัยแค่ข้ามทางอันกันดารจึงมีหัวข้อในเรื่องที่กล่าวถึงโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคซึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคอุปมาประมาณก็คือนี่แหละ รือเมื่อกับการกินเนื้อบุตรประมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอประมาณที่เพียงพอนั้นก็คือประมาณเพื่อที่จะระงับเวทนาบทเพียงชนะตรงนี้ทุกฝั่งเป็นเรื่องราวที่ภิกษุเนี่ยก็จะท่องกันได้เลยเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานคือรับประทานเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่รับประทานเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราพิจารณาแบบนี้เพื่อที่จะระงับเวทนาจุดที่ว่าไม่บริโภคเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งเนี่ยคือไม่ได้กินโชว์แบบว่าฉันไปกินที่นี่มาหรูหรูหรือว่าฉันสามารถกินนี่ได้เธอกินได้ไหมหรือว่าฉันกินได้เยอะๆเธอกินได้มากเท่านี้หรือไม่อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะกินเพื่อโชว์เพื่อตกแต่งแต่กินเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นแต่เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เป็นปริมาณมันก็ต้องพอเพียงปริมาณเนี่ยพอเพียงคือพอประมาณในความที่จะให้กายนี้ตั้งอยู่ได้แล้วก็ต้องประเภทอาหารเนี่ยจะต้องเพื่อที่จะระงับเวทนาเวทนาท่านฟังหมายถึงอาการความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในกายของเราถ้าเรากินอาหารบางประเภทแล้วมันจะผิดกันมันเพี้ยนกันอย่างเงี้ยอย่างบางคนถ้าได้กินของทอดเป็นต้นเนี่ยมันจะท้องอืดขึ้นมาทันทีเลยเอางี้ก็รับประทานไม่ได้มันผิดกันกับธาตุในกายบางคนถ้าได้กินอาหารทะเลมันจะคันขึ้นมาทันทีเลยอ๋อนี่ก็ผิดธาตุในกายก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนั้นๆที่มันจะทำให้เกิดโรคให้เกิดเวทนาต่างๆประเด็นเรื่องของเวทนาเก่าเนี่ยเราต้องดู3อย่างคือ1เพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าหมายถึงความหิวเพราะความหิวท่านฟังก็เป็นความไม่สบายกายอย่างหนึ่งทำไมถึงต้องระงับความไม่สบายกายอันนี้เพราะว่าถ้ามีความไม่สบายกายอันนี้เกิดขึ้นมันก็ทำให้การทำความเพียรอะไรต่างๆมันได้ลดลงได้ไม่เต็มที่เอางั้นกินเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าคือความหิวเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นความไม่สบายกายอย่างหนึ่งละความไม่สบายกายอย่างที่สองคือธาตุของเราเนี่ยบางทีอย่างคนที่เป็นคนไทยกินข้าวมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเป็นหลายสัปดาห์เขากินอะไรต่างไปเลยเขากินขนมปังกินเนยกินเนื้อโอ้ยพอเรากินพวกนี้เรารู้สึกแบบร่างกายเรามันไปไม่ได้มันกินอิ่มก็จริงแต่มันยังอยากอยู่อย่างเงี้ยนะเราไม่ได้กินข้าวไงพอไม่ได้กินข้าวธาตุมันไม่ถูกต้องกันกินข้าวลงไปเออมันค่อยรู้สึกสบายกายขึ้นมาหน่อยสบายใจขึ้นมาด้วยเนี่ยลักษณะอาหารบางประเภทที่กินเข้าไปก็เพื่อที่จะระงับเวทนาประเภทเนี้ยคนไทยกินข้าวมาแต่เด็กเอากินข้าวมันก็เหมาะสมกันดีทำให้ระงับเวทนาบางประเภทที่อยู่ในกายเรื่องข้อที่3ที่พูดถึงเมื่อสักครู่คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคประเภทนี้ถูกกับอาหารอย่างนี้คุณก็กินลงไปเวทนาในกายประเภทนั้นมันก็ระงับลงไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยเวทนาใหม่ก็ยังมีอีก3อย่างดูฟังซึ่งหมายถึงความอิ่มจนดุดัดรู้จักสิ่งที่สบายเป็นสัปปายะแก่ร่างกายของเราให้มันถูกธาตุกินเข้าไปแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นด้วยว่าสิ่งที่สบายที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีพอประมาณไม่มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปกลายเป็นอิ่มจนอึดอัดก็ไม่ถูกต้องอีกหรือเวทนาอย่างที่สองสำหรับอย่างพระสงฆ์เนี่ยที่ต้องกินมื้อเดียวหรือกินมื้อเพลด้วยเนี่ยแม้แต่ตอนเย็นไม่ได้กินข้าวกลัวว่าจะหิวไอ้ความหิวตอนบ่ายจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นก็เลยฟาดเต็มที่เลยทั้งเช้าและเพลนี่แต่หารู้ไหมว่ากินมากเกินไปนี่แหละยิ่งตอนบ่ายตอนค่ำนี่มันจะหิวเพราะอะไรทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเรากินเร็วแล้วก็กินมากเกินไปเนี่ยนะอันดับแรกก่อนกินเร็วเนี่ยเคี้ยวกุ๊บกุ๊บบางทีบางคนเนี่ยแค่5ครั้งไม่ถึง10ครั้งกลืนเข้าไปแล้วคำหนึ่งเนี่ยว่าอะไรจะเร็วปานนั้นพอกินเร็วเกินไป น้ำลายที่อยู่ในปากของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมาเต็มที่คลุกเคล้ากับข้าวนั้นซึ่งข้าวเนี่ยมันเป็นพวกแป้งน้ำย่อยเอนไซม์ที่มันจะย่อยแป้งได้มันอยู่ในน้ำลายของเราเท่านั้นในกระเพาะมันมีนิดเดียวแทบจะไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรากินข้าวแล้วเคี้ยวเร็วเกินไปปุ๊บปั๊บ 4-5 คำกลืนเลยเนี่ยแป้งที่กินเข้าไปนั่นแหละมันจะย่อยไม่ได้มันจะย่อยได้น้อยแล้วถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งย่อยได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพพอย่อยได้ไม่มีประสิทธิภาพที่จะดูดซึมเข้าไปก็ได้น้อยยิ่งกินปริมาณมากด้วยเนี่ยจะดูดซึมเข้าไปก็ยากน้ำซ้ำที่กินเข้าไปมันไม่ย่อยมันยิ่งอืดยิ่งเน่าอยู่ในท้องก็จะไม่สบายกายด้วยแล้วก็ยังจะรู้สึกหิวด้วยเพราะว่าสารอาหารดูดซึมได้ไม่เต็มที่หลักการในการที่ว่าจะรับประทานเพียงแค่มื้อเดียวเนี่ยแล้วจะอยู่ได้เนี่ยนะคือต้องเคี้ยวละเอียดละเอียดแล้วก็อย่ากินมากเกินไปคำว่าไม่มากเกินไปเนี่ยก็หมายความว่ารับประทานเสร็จแล้วยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนิดหน่อยเพียงพอเพื่อที่ว่าปฏิกิริยาในการย่อยอะไรมันจะผลิตแก๊สอะไรออกมาบ้างเนี่ยก็ให้มันไปรวมกันอยู่ในช่องว่างตรงนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยของเรานี่มันได้ดีพอประสิทธิภาพการย่อยสูงกินไม่มากเกินไปไอ้ที่ย่อยทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูดซึมไปได้สารอาหารไม่มีตกค้างไม่มาเน่าอยู่ในท้องร่างกายก็เบาทำความเพียรก็ได้ดีสิ่งนี้ก็เป็นบุญด้วยตอนนี้ท่านฟังก็มีเทคนิคอะไรนะที่ว่าอดอาหารงดอาหารเป็นบางช่วงเวลาอย่างเงี้ยอาจจะงด18ชั่วโมง20ชั่วโมงเอากินแค่ในช่วง4ชั่วโมงที่เหลืออดอาหารไปอันนี้ก็ช่วยให้ร่างกายเบาช่วงที่กินก็ถ้ากินแบบพอประมาณเคี้ยวละเอียดละเอียดช่วงที่อดนั้นก็จะไม่มีปัญหาเวทนาใหม่ที่เกิดจากการอิ่มจนดัดก็จะไม่เกิดขึ้นเวทนาใหม่ที่ว่าจะเป็นการหิวตอนบ่ายตอนค่ำก็จะไม่เกิดขึ้นเวทนาใหม่ที่จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆตามมาภายหลังก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเรารู้ประมาณในการบริโภคหัวข้อที่ท่านใช้ก็คือโภชเนมัตตัญญุตาตรงนี้แหละที่จะทำให้เป็นบุญเกิดขึ้นบาปเนี่ยจะหยุดตั้งแต่ตอนที่เราจะเอาอาหารเข้าปากเรานั้นด้วยซ้ำพอบาปหยุดแล้วมีการพิจารณาบุญเกิดขึ้นแล้วคนไทยเนี่ยท่านฟังมักจะมีแนวโน้มในการวุ่นวายยุ่งเรื่องปากท้องนี่อย่างมากเลยเราจะเห็นได้จากงานบุญงานอะไรเนี่ยตามวัดวาเนี่ยโอ้อาหารนั่นโรงทานนี่โอ้ในครัวนี่โอ้นั่นนี่เข้าออกวุ่นวายกันเต็มพืชไปหมดเนี่ยแต่บางคนเนี่ยก็จะมาเจ้ากี้เจ้าการด้วยว่านี่ท่านกินอันนี้สิเอาอันนี้ใส่กับอันนี้สิมันจะอร่อยนะอันนี้ต้องกินก่อนนี่อย่ากินทีหลังคือคนที่เขามาทำบุญให้ทานอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเออให้คนอื่นได้กินเนี่ยเขาก็จะได้บุญใช่ไหมล่ะแต่บุญจริงๆเนี่ยท่านฟังมันเกิดจากการที่เราให้ในเนื้อนาบุญนะให้ในเนื้อนาบุญยังไงถึงเรียกว่าเป็นนาบุญก็ต้องอยู่ที่ว่ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไงปฏิบัติยังไงที่เรียกว่าดีชอบโภชเนมัตตัญญุตานี่ไงดีชอบนี่ต้องพิจารณาแล้วจึงรับประทานไม่ใช่ว่าอยู่ที่กิริยาที่ว่าเอาอาหารนั้นเข้าปากนี่อาจจะไม่เป็นบุญก็ได้จะเป็นบาปก็ได้ถ้ากินแบบตะกะตะกามกินแบบไม่รู้จากการพิจารณาใคร่ครวญไม่ได้ดูถึงเหตุที่มาว่าได้มายังไงไม่ได้ดูถึงเหตุที่ไปว่าจะย่อยต่อไปรับประทานยังไงเวทนาเกิดขึ้นดับไปยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ดูพิจารณาใคร่ครวญนี่มันก็เป็นบาปแน่ละเป็นความหลงเป็นโมหะเรื่องของอาหารนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยเดียวในหลายๆปัจจัยด้วยยังรวมถึงปัจจัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้ไขต่างๆเหล่านั้นด้วยนะที่ว่าในโอกาสต่อๆไปจะค่อยมาพูดถึงในปัจจัยอื่นๆทั้งหมดปัจจัย4ปัจจัยที่เราพูดในที่นี้คือเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาให้แยบคายถ้าเราสามารถที่จะควบคุมได้แต่กระบวนการที่มันมาเลยเนี่ยนะได้มายังไงทั้งหมดเลยเนี่ยไล่มาตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยมีการเบียดเบียนเกี่ยวข้องอะไรกันไหมถ้าเราทำได้ทั้งฟังแก้ไขเลยให้มันดีเลยอันนี้จะเป็นบุญแน่นอน คุณไปถ่ายรูปลงโซเชียลเลยตั้งแต่ปลูกมายังไงชาวนาเขาได้ประโยชน์ยังไงเขาไม่ถูกเบียดเบียนยังไงส่งมาตามกระบวนการไม่ได้มีการใช้สารเคมีถ่ายรูปลงเลยดีมากๆส่งมาถึงพ่อค้าคนกลางแบ่งปันกำไรกันให้เกิดเศรษฐกิจทั้งซัพพลายเชนทั้งกระบวนการมาถึงนี่มือผู้บริโภคมีการค้าขายกันอย่างดีถูกต้องตามหลักของพาณิชยกรรมส่งต่อมาถึงผู้บริโภคแล้วก็มีเมตตาทำอาหารแบ่งกันกินแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้ถ่ายรูปลงเลยคนกินแล้วก็มีการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคนี้เป็นบุญมาตลอดเป็นบุญมาตลอดเจียมมาทั้งกระบวนการเนี่ยหนึ่งเอาวงนอกสุดเลยไม่มีการเบียดเบียนละวงถัดมาอีกไม่ต้องไปชักชวนให้เขามาฆ่ามาทำร้ายมาเบียดเบียนทำลายถัดมาอีกไม่ต้องไปสั่งให้เขาทำว่าต้องฆ่าต้องทำร้ายเบียดเบียนทำลายหรือแม้ตัวเองก็ไม่ได้ต้องฆ่าทำร้ายเบียดเบียนทำลายมาจนถึงปากเราเข้าไปในท้องเนี่ยก็มีการพิจารณาแล้วโดยแยบกายทั้งกระบวนการที่เป็นได้มาซึ่งวัตถุกรรมนั้นทั้งกระบวนการที่เข้าไปจนถึงในจิตใจของเราอาหารไม่ได้อยู่แค่ท้องนะแล้วก็ออกจากท้องไปทวารหนักเนี่ยมันเข้าไปในใจด้วยตรงที่เข้าสู่ในใจแล้วให้กิเลสมันลดลงไหมอันนี้สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นวงโคจรของคนที่จะควบคุมได้ทั้งฟังมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันบางคนก็มีวงโคจรที่ตัวเองจะควบคุมได้มากได้กว้างอย่างที่ว่าไปนี้บางทีเราจะควบคุมปัจจัยภายนอกได้บ้างแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าในกระบวนการโฮสต์ซัพพลายเชนเขาเบียดเบียนกันยังไงเอางั้นเราก็ควบคุมในจุดที่ว่าเราก็ไม่ไปชักชวนให้คนอื่นเขาทำไม่ดีกันแล้วกันไม่ไปชักชวนไม่ไปร่วมอยู่ในวงโคจรนั้นเอาที่เราไม่ร่วมไม่ได้อย่างน้อยเราไม่ต้องสั่งให้เขาทำเอาถ้าเรายังสั่งให้เขาทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเลยในความที่จะไม่ผิดศีลอย่าลงมือฆ่าเองอย่าลงมือทำเองสั่งนี่มันก็เกี่ยวเนื่องด้วยถ้าไม่สั่งได้มันก็ยิ่งจะดีล่ะเอาเราไม่ทำผิดศีลนี่คือกรอบขอบที่เราต้องตั้งเอาไว้เลยกรอบขอบที่เราต้องตั้งไว้ไม่ผิดศีลแล้วไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนทำลายเข้ามาถึงปากเราในจิตใจของเราจะให้คนอื่นมาควบคุมบังคับนี่ไม่ได้เลยนะคือเขาทำไม่ได้เราไปทำบังคับจิตคนอื่นเขาก็ไม่ได้เราต้องรู้จักรักษาจิตของเราเองตรงนี้สำคัญที่ว่าเอ้าเราควบคุมกายวาจาศีลเราไม่ผิดใจเราก็ต้องมีการรักษาควบคุมในลักษณะที่จะให้เป็นโภชเนมัตตัญญุตามีการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอันนี้จะเป็นการดีจะเป็นบุญแน่นอนในกระบวนการที่เราทำในข้อนี้อาหารที่เรากินนั่นแหละจะทำให้จิตใจของเรานั้นน่ะบริสุทธิ์ได้โดยการพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคอันนี้สำคัญแต่อาหารที่เรากินต่อให้มันได้มาบริสุทธิ์จนถึงปากเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาก่อนนะอาหารนั้นก็ไม่ได้จะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ได้นะลำพังเพียงอาหารเนี่ยเพียงชิ้นนั้นข้าวเมล็ดนี้หรือผลไม้ลูกนี้จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ในกระบวนการที่ว่าเรารักษาความดีมาตลอดเนี่ยถ่ายรูปลงโซเชียลไม่มีปัญหาเลยลงได้ลงบทที่จะพิจารณาอาหารไปด้วยเลยก็ได้วันนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้สิ่งนี้ไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้อย่างนี้ดีมาเป็นอย่างนี้อันนี้ดีได้แน่นอนในทั้งกระบวนการแต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับบรุณในช่วงของสมการชีวิตเป็นประเด็นที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารท่านผู้ฟังที่เดี๋ยวนี้มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิมเราจะทำยังไงให้อาหารที่เรากินให้เกิดเป็นประโยชน์ในทางจิตใจของเราได้ในกระบวนการนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm นี่จะเป็นช่องทางใหม่ที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังธรรมะจากทางวัดป่าดอนไฮโศกได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ท่านฟังสามารถที่จะส่งคำถามรับฟังตอนล่าสุดหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์ได้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันจันทร์